Capitolul 1. Relatarea lui Colin Lamb. Ca să folosesc termenii poliției, pe 9 septembrie, ora 2:59 PM, mă aflam pe Wilbraham Crescent, înaintând spre vest. Era prima mea confruntare cu Wilbraham Crescent și, sincer să fiu, Wilbraham Crescent mă zăpăcise de cap. Dădusem curs unui presentiment cu o perseverență care devenea din zi în zi mai încăpățânată, în timp ce presimțirea părea tot mai puțin să se adeverească. Așa sunt eu. Numărul pe care îl căutam era 61, dar puteam să-l găsesc? Nu, nu puteam. După ce urmărisem cu conștiinciozitate numerele de la 1 la 35, Wilbraham Crescent păru să se sfârșească. O stradă etichetată echivoc, Albany Road, îmbara calea. M-am întors. Pe partea dinspre nord nu erau case, numai un zid. Dincolo de zid se înălțau blocuri moderne, iar intrarea lor se găsea evident pe altă stradă. Dinspre partea aceea, nicio speranță. În trecere m-am uitat la numerele 24, 23, 22, 21. Villa Diana, 20 probabil, în poartă cu o pisică portocalie care se spăla pe față. 19. Ușa de la numărul 19 se deschise și pe ea ieși o fată care o luă pe potecă în jos cu viteza unei bombe. Asemănarea cu bomba era amplificată de țipetele care îi însoțeau înaintarea. Erau înalte și ascuțite și profunde omenești. Fata ieși pe poartă și se ciocni de mine cu o forță care era cât pe ce să mă arunce pe trotuar. Însă, nu doar se ciocni de mine, se agăță de mine cu disperare, o disperare greu de descris. Ușurel, am spus, recăpătându-mi echilibrul. Am scuturat-o ușor. Liniștește-te acum. Fata se liniști. Rămăsese încă agățată de mine, dar se oprise din țipăt. În schimb, ignea, ignete adânci, suspinate. Nu pot spune că în situația dată am reacționat strălucit. Am întrebat-o dacă era vreo problemă. Dându-mi seama că întrebarea mea era deosebit de tâmpită, am amendat-o. Care-i problema? Fata inspiră adânc. Acolo, înăuntru. Arătă cu mâna în spatele ei. Și? E un bărbat pe podea mort. Era să calce pe el. Cine? De ce? Cred pentru că e o arbă. Și era sânge pe el. Se uită în jos și slăbi strânsoarea unei mâini. Și pe mine. Am sânge pe mine. Așa este. M-am uitat la petele de pe mâneca hainei mele. Acum am și eu, am subliniat. Am oftat și am cântărit situația. Mai bine ai venit cu mine și mi-ai arăta, am spus. Dar ea a început să tremure violent. Nu pot, nu pot, nu mai intru. Poate că ai dreptate. M-am uitat în jur. Se părea că nu aveai unde să lași o fată pe jumătate leșinată. Am lăsat-o blând pe trotuar și am rezemat-o de gardul de fier forjat. Stai aici până mă întorc. Nu o să dureze mult. O să fie bine. Dacă te simți rău, apleacă-te și pune-ți capul între genunchi. Eu cred că acum e bine. Era nițel îndoită în privința asta, dar nu aveam timp de negocieri. Am bătut-o încurajator pe umăr și am luat-o repede pe potecă. Am intrat pe ușa, am ezitat o clipă în hol, m-am uitat pe ușa din stânga și am văzut o sufragerie goală. Am traversat holul și am intrat în camera de zi de pe partea opusă. Primul lucru pe care l-am văzut a fost o femeie în vârstă, cu părul cărunt, stând într-un scaun. La intrarea mea, întoarse repede capul și spuse, "Cine e?" Mi-am dat seama pe loc că femeia era oarbă. Ochii ei, care priveau direct către mine, erau fixați într-un punct dincolo de urechea mea stângă. Am vorbit brusc și la obiect. O tânără a fugit în stradă spunând că aici se află un bărbat mort. În timp ce rosteam vorbele, am avut o senzație de absurd. Nu părea posibil ca în această cameră ordonată cu această femeie calmă care stătea cu mâinile încrucișate în scaunul ei să se găsească un mort. Dar răspunsul ei veni pe loc. În spatele sofalei. Am dat colțul sofalei și atunci l-am văzut. Brațele aruncate în lături, ochii sticloși, pata de sânge care se coagula. Cum s-a întâmplat? Am întrebat repezit. Nu știu. Dar cine e? Habar n-am. Trebuie să chemăm poliția. M-am uitat în jur. Unde e telefonul? N-am telefon. M-am concentrat mai atent asupra ei. Locuiți aici? Aceasta e casa dumneavoastră? Da. Îmi puteți spune ce s-a întâmplat? Bineînțeles. Am venit de la cumpărături, am observat sacoșa aruncată pe un scaun lângă ușă. Am intrat aici. Mi-am dat seama imediat că în cameră se află cineva. Când ești orb, îți dai seama foarte ușor. Am întrebat cine era. N-am primit niciun răspuns, decât zgomotul făcut de cineva care respira foarte repede. Am luat-o în direcția acelui sunet și atunci acel cineva, oricine o fi fost, a strigat ceva despre cineva care era mort și că era să calc pe el. Și apoi persoana a trecut în fugă pe lângă mine și a ieșit din cameră țipând. Am dat din cap. Poveștile se potriveau. Și ce-ați făcut? Mi-am croit calea cu mare grijă până când piciorul meu a dat de un obstacol. Și pe urmă am îngenunchiat. Am atins ceva, mâna unui bărbat. Era rece. Nu avea puls. M-am ridicat și am venit încoace și m-am așezat să aștept. Trebuia să vină cineva de la un moment dat. Tânăra, oricine ar fi fost ea, trebuia să dea alarma. M-am gândit că e mai bine să nu părăsesc casa. Calmul acestei femei mă impresiona. Nu țipase, nu ieșise împleticindu-se din casă cuprinsă de panică. Se așezase calmă și așteptase. Era un lucru înțelept, dar trebuie că luase ceva efort. Mă întrebă, dar dumneata cine ești? Mă numesc Colin Lamb. Eram în trecere. Unde e tânăra? Am lăsat-o rezemată de poartă, era în stare de șoc. Unde e cel mai apropiat telefon? E o cabină telefonică la vreo 50 de metri în josul străzii, chiar înainte să ajungi la colț. Desigur, îmi amintesc că am trecut pe lângă ea. Mă duc să sun la poliție. O să... Am ezitat. Nu știam dacă să spun. O să rămâneți aici sau o să vă simțiți bine. M-a scos din încurcătură tot ea. Ai face mai bine să aduci fata în casă, mi-a spus hotărâtă. Nu știu dacă va vrea să vină, am rostit cu îndoială. Nu în camera asta, firește. Pun-o în sufrageria de pe cealaltă parte a holului. Spune-i că îi pregătesc un ceai. Se ridică și veni spre mine. Dar vă puteți descurca? O clipă pe fața ei apăru un surâs întunecat. Tinere dragă, mi-am pregătit singură mesele în bucătărie încă de când am venit să trăiesc în casa aceasta, acum 14 ani. Dacă ești orb, nu înseamnă neapărat că ești și neajutorat. Scuzați-mă, a fost o prostie din partea mea. Aș putea să știu cum vă numiți? Millicent Pebbash. Domnișoară. Am ieșit și am luat-o în jos pe potecă. Fata se uită în sus la mine și se chinui să se ridice. Cred că acum mă simt cât de cât bine. Am ajutat-o, spun în vesel. Bun. Acolo era un mort, nu-i așa? Am confirmat prompt. Bineînțeles că era. Tocmai mă duc la cabina telefonică să raportez la poliție. În locul dumitale aș aștepta în casă. Am ridicat glasul pentru a-i acoperi protestele. Mergi în sufragerie, cum intri pe stânga. Domnișoara Pebmarsh îți prepară o ceașcă de ceai. Așadar, asta era domnișoara Pebmarsh? Și e oarbă? Da, a fost și pentru ea un șoc, bineînțeles, dar e foarte înțeleaptă. Vino, te duc eu. O ceașcă de ceai îți va prinde bine în timp ce aștept să vină poliția. Am luat-o cu un braț după umeri și am condus-o în casă. Am așezat-o confortabil lângă masa din sufragerie și am ieșit iar în grabă să dau telefon. Un glas plat spuse: Postul de poliție Crowdin. Pot să vorbesc cu inspectorul Harcastle? Glasul spuse precaut: Nu știu dacă e aici. Cine e la telefon? Spuneți-i că e Colin Lamb. O clipă, vă rog. Am așteptat. Apoi l-am auzit pe Dick Harcastle. Colin, nu te așteptam încă. Unde ești? Crowdin. De fapt, sunt în Wilbraham Crescent. Acolo, la numărul 19, e un mor pe podea, înjunghiat, aș spune. E mor cam de vreo jumătate de oră sau pe aici. Cine l-a găsit, tu? Nu, eu eram un trecător nevinovat. Brusc, din casă a ieșit în fugă o fată ca un liliac din iad. Mai să mă dea jos. Spunea că pe podea era un mort și că o oarbă tropăia pe el. Sper că nu-ți bagi joc de mine, nu? Întrebă suspicios Dick. Recunosc că sună fantastic, dar lucrurile stau exact cum ți-am spus. Oarba este domnișoara Pebmarsh, care e și stăpâna casei. Și tropăia pe mort? Nu în sensul la care te referi. Se pare că oarbă fiind, nu știa exact unde era el. Am să pun mașinăria în funcțiune. Așteaptă-mă acolo. Ce-ai făcut cu fata? Domnișoara Pebmarsh îi face un ceai. Comentariul lui Dick fu că totul suna foarte drăguț.